سيدنا يونس من مجان خالد بن جبل دانيو ديس نار الخد دانيو نغب نيت الخد من ليا من ليا نيا مين لا ميديا موم تمنو دين راي مين ياو تام ني روح ميديا lolé moy li am ko biñ nit ñi bari ko ko bari ñepp xaju rek ci ñu dédé nañu alcorane wax na ko fa tosna man ko ko bo nak tax ñi ci barmeli man nga li na ci wax ñu ngi dégg duñ ko wax parce que dé nañu ku dé monako won ci yalla lu ngi monako wax ci yalla lu dégg monako won ci yalla bari sama sada na kulla la bisal kulla fade ci la bisal na bu jirni ma ñi dé comme nak bu jirni nak di ñess bay ñi nak di yak ñi nak na rob rob len nak moy nga fatti len bu la tardé xaju ñaaral bi seen borom dañuy neraw ci neraw mom itam war ko duko jëri koy neraw di ko war bu ci war ak ko di son lool ci ngelaw dang ko ye bam ye ko wax ak dit dam ko dem ko ko ko ye ko ci jamm nak ngelaw la ki yeugou nak mo man lolou ni yeugou nak ñaar dafa ñu xamne yalla mo len ye yalla ye nak ñoy jamm deug seen ci walna tarik tu bi ammi tayyisun bin tibai wa anni rayyanun bi aslamiyay mangi sant yalla bay jay ci ye gima yalla ye ñam yalla moma ye bama ye yow ko nek lay sant yalla ku yow sant yalla yamu ci ye ko way bi anni rayyanun bi aslamiyay dama ye bu nuppi nandal ma ci gën jaxali ndoxam do ndox mi nga xamne ku wanan dund dund ko sax sa do ta ñele wit wa fe nekel wolbeutiko nak di ye jam ñal mom mom yeexul ñu nangu ne yeexu ñu ci def nangu ñoy yeex ki nango yeexu moy xam na dafa lay deglu lam koy wax te buy deug mu nangu ki nangu te yeexu na lam ko duko deglu donte deug lay sax daf koy bañ parce que do ko ci yeexu ben xeyna yow ñu koy yeew lu bu nga yeexu wala xam na kum dana yaakaane mom mo gëna yeew damu sa dan na ci wax bané nit ñi bañu limay wax la sama jëm ji lañ xéx dañ ma xéx ci limay wax té nak ci lay wara ye boko xéw sama yott ngeen sey ngay jëf kon nak ci yéxu mo man ye jàpp yett nak tous dañu wax ni borom xol buy nelaw soko bëgg ye ku dem ci ci kaddu lay doon lo xamne beutam di ci tagu de waye nakum dina ko deggal nak bo bu ko degge mo koy toxal ci xel ma gis ko xel ko gis kaddu xel mo koy gis nak koy degge xel koy gis xam ci benen degge ci bir kaddu go len ngay jël ci xel mi leddiye ko mu dem ci xol ba lamuy def ci xol ba lolo mo koy ye ta lay len gis ko gis kaddu dugg sa nopp rek dota man ko may def moy sol sa dal xam ko dugg ma xam nak la la taxir lan lu la neex la wala na xali la ndax mom ne man ko jël heet dana ci toxtali do ci yam ci dox ci way dang ci def mba nga wax ci rek kaddu xamne kaddu setanel lu so joge setanel yi ci bo dox mo lay dox lo bay wax mo la wax la dara mo la ko def lo bo ci baye ko rek bu rek kaddu xamne na kaddu yalla la ci ngay dox ci ngay wax ci ngay jup bo ci lu alam dangi ci kon mo taxol kaddu mo koy yek la ilaha illallah mo yekhul dama ba borom mën a xelaat la, mën a settantal la, ba mën a wax bis yàlla, mën a yit yàlla, mën a jaamu yàlla. Moo tax maa ngi wax ne ni mu nga dégg mën a sëriñ ñett la di la yàlla sànnal te mooy sëriñ bu ñett bi, booba yaruwaayam ak la muy def ci doom bi léeg-léeg mu doy waar lool. Ndax am na ñu xam ne bu fekkee ñoo la seq muy ndey ak saay lañuy njëkka sa bal sa nopp wan la ko gëm loolu ko dara du ci yàlla yëpp ci ay xërëm la ji mel comme loolu sëriñ bi comme loolu suñu comme loolu saafara bi comme loolu sëriñ bi comme loolu ANC comme loolu xakk sa bu xaar